Dolayısıyla bu birkaç köydeki ilkokul çağındaki öğrencilerin, her yıl olduğu gibi o sene de kendi köylerindeki okullarda birleştirilmiş sınıf sistemiyle eğitim-öğretim görmeleri planlanmıştı. O yıllarda bilhassa o tür yerleşim yerlerine ilk atama ya da tercih ve yer değiştirme yöntemiyle kadrolu öğretmen ataması da pek olmuyordu. Hal böyle olunca o sene de bu yerleşim yerlerindeki okullara kadrolu öğretmen atanmamıştı. Okulların açılmasının üzerinden epey bir zaman geçtiği ve Ekim ayının ortalarına gelindiği halde, bugüne kadar bu okullar için uygun vasıfları taşıyan ücretli öğretmen de temin edilememişti. Bu yüzden bu birkaç köy ve mezra tipi yerleşim yerlerindeki okullar, öğretmensizlik nedeniyle hala kapalı durumda ve buralarda fiilen eğitim-öğretim yapılmıyordu.